Op een partijvergadering van de Chinese Communistische Partij werd het officiële perspectief op de geschiedenis van het land opnieuw opgetekend. Hoe China nu naar zichzelf moet kijken, dat horen we straks van correspondent Garry van Pinksteren. En de meeste mensen kennen Lawrence of Arabia, de Brit die vocht voor onafhankelijkheid in het Midden-Oosten van het begin van de 20e eeuw. Die vereeuwigd werd in een ellenlange film. Maar wie kent de vrouwelijke versie van Lawrence, Gertrude Bell? Die eigenlijk nog interessanter was, volgens schrijfster Brenda Meuleman. Ze schreef een boek over haar en is te gast. En verder de rijke of povere Nederlandse eetcultuur. Een vergeten oranjeprinses. Een documentaire over verlichtingswetenschapper Petrus Kamper. En de column is van John Jansen van Galen. Maar nu eerst Wit-Rusland en Europa. Het zijn bekende beelden. Mensen op drift in een apocalyptisch niemandsland. Ze zijn deze week weer veelvuldig in de media te zien. En ditmaal gaat het om vluchtelingen die door Wit-Rusland schaamteloos worden ingezet om Europa dwars te zitten. Maar hoe uniek is dit misbruik, dat inzetten van kwetsbare mensen als wapen? Ja, bij ons journalist en schrijfster Linda Polman. Ze schreef het boek Niemand wil ze hebben. En daar is al heel veel mee gezegd. Niemand wil ze hebben, Europa en zijn vluchtelingen is de titel. Linda, welkom, goedemorgen. Dank je. Jij houdt je al jaren bezig met de vluchtelingen. Wat we nu aan de grens met Rusland en Wit-Rusland en Polen zien, is dat iets wat jou nog kan verbazen? Nee, want je ziet het voortdurend. Europa doet het ook eigenlijk voortdurend. Hè. Die stelt vluchtelingen tentoon. Die zet vluchtelingen in als wapen om bijvoorbeeld ontwikkelingshulp rond te krijgen. Landen die niet willen meedoen aan het Europese antimigratiebeleid, die krijgen veel minder ontwikkelingshulp. Of ze zetten handelsakkoorden in. Landen die niet willen meewerken aan het Europese antimigratiebeleid, die krijgen geen handelsakkoorden meer. Dus Europa doet het voortdurend. En nu zie je het Witte Rusland maar ook doen. Je zegt ze doen het voortdurend, maar dat is dan niet meteen helemaal zichtbaar voor de hele wereld wat er gebeurt. Hè? Ze gebruiken vluchtelingen als middel om eisen te stellen, maar dat is niet meteen allemaal zichtbaar voor het beeld van de hele wereld. En het nare hiervan is natuurlijk dat ineens iedereen ziet wat er aan de hand is. Kun je even uitleggen wat er nou precies. Iedereen ziet het al op zijn naam, maar toch even wat nou Lukashenko precies daar met die vluchtelingen doet. Hoe het nou, die probeert druk te zetten op Europa en Europa een beetje te treiteren door vluchtelingen te laten zien die wanhopig langs die grens paraderen in een stoet. Dat hebben we natuurlijk in 2015 ook gezien. Toen meer dan 1 miljoen vluchtelingen naar Europa toe kwamen, heb je die stoete mensen gezien die te voet op weg waren vanuit Griekenland over de Balkan naar Oostenrijk en naar Duitsland. En dat is voor Europa altijd een angstbeeld gebleven. Die stoeten mensen, wanhopige mensen op blote voeten door de regen, et cetera. Maar hij faciliteert Europa die reizen. Allergisch voor. Maar hij faciliteert die reizen echt, toch? Ja, hij haalt mensen naar Europa toe. Of hij zet ze voor de grens van Polen neer. En zegt dan tegen ze, nou, cross the border, maar ga je gang maar, ja. Dus op die manier probeert hij Europa te treiteren. Ja. Europa heeft handelsembargo's tegen Wit-Rusland. En dat vindt hij vervelend. Dus Europa is heel erg gevoelig qua vluchtelingen. Maar hij maakt dus eigenlijk misbruik van dat verschrikkelijke beeld, wat jij net zegt, wat 5 jaar geleden ook al speelde met vluchtelingen die massaal onze kant op komen en verschrikkelijke beelden. Hij weet hoe dat werkt. Hij weet hoe dat een andere natie in het hemd kan zetten. En hij maakt daar echt misbruik van. Maar het gekke is natuurlijk, als je zit te kijken naar die beelden, tenminste dat heb ik, dan zie je die Polen daar een enorme muur bouwen. En dan denk je, verdomme, het werkt. Want je denkt ook van, Europa is net zo, dat lijkt ook nergens op wat Polen aan het doen is, denk je dan als gewone kijker. Dat Polen zich niet voldoende verdedigt. Nou nee, dat ze die muur bouwen, dat je denkt, oké, zo gaan wij dus met vluchtelingen om. Ik bedoel, het werkt dus wat Lukashenko doet. Ja, wij zijn er heel erg allergisch voor die beelden. Wij zijn er heel erg bang voor. Er wordt ook heel erg gedaan door Europa, alsof wij voortdurend worden overspoeld door vluchtelingen. Wij denken dat die aantallen vluchtelingen veel te veel zijn voor Europa. Maar het gaat uiteindelijk ook nu bij Wit-Rusland gaat het maar om 1.000 mensen. En dan doen wij alsof Europa ontwricht gaat raken door die enorme vluchtelingeninvasie. Maar die 1.000 vluchtelingen gaan Europa natuurlijk helemaal niet ontwrichten. Die verdwijnen op een gegeven moment weer. Dan gaan er een paar doordringen tot Europa en een paar gaan weer terug en noem maar op. Een paar strijken ook in Wit-Rusland neer. Dus uiteindelijk zal het een storm in een glas water blijven. Maar wij blijven trillend achter van die taferelen die wij gezien hebben. Ja. Maar doet hij het echt om het beeld? Want we horen steeds van Lukashenko doet dit om de Europese Unie te destabiliseren. Ja, maar weet je, die paar duizend vluchtelingen, daar destabiliseer je Europa niet mee. Nee, dus wat is dan zijn echte doel? Hij ziet vluchtelingen als wapen om Europa, om onrust te veroorzaken in Europa. En dat zie je ook. Hè. De journaals gaan erover, kranten gaan erover, er gaan journalisten op af. Er gaan vluchtelingenhulporganisaties op af. Dus dat onrust stoken, dat lukt wel. Maar ja. Is het ook niet een soort dubbel doel dat hij laat zien dat de omgang met de vluchtelingen van West-Europa, maar ook van Polen, heel dubbelhartig is? Aan de ene kant hebben we allerlei humanitaire praatjes. Aan de andere kant wil ook niemand hier ze hebben. En dat laat hij als geen ander zien nu. Is dat nu ook niet de gedachte erachter? Ja. Dat speelt mee. Ja, dus hij kan mooi tentoonstellen hoe streng Europa en hoe onmenselijk Europa omgaat met vluchtelingen. Ja. Precies. Nou, heb jij die hele geschiedenis van de omgang met vluchtelingen bestudeerd. Is dit uniek of zijn er voorbeelden die hierop lijken? Van een groep kwetsbare mensen inzetten als wapen? Er zijn legio-voorbeelden waarin ook Europa dit doet. Hè. Er worden vluchtelingen gebruikt tegen Europa, maar Europa gebruikt ook vluchtelingen tegen de rest van de wereld. Dus er zijn legio-voorbeelden. Dus één voorbeeld, dat was in de jaren 80 met de Mariel Boatlift. Ha, denken jullie, dat was de Mariel Boatlift. Dat was met Cuba, communistisch Cuba. Die vluchtelingen gebruikten als wapen tegen de Verenigde Staten. Want ook in de Verenigde Staten werkt dat goed. Als je denkt aan al die taferelen met Mexicaanse vluchtelingen aan die grens daar, weet je wel. Als het maar veel lijken, dan is iedereen alweer aardig overstuur. Dat was in de jaren 80 was dat ook zo. Toen werd in Havana het tuinhek van de ambassade van Peru werd omvergereden door 25 asielzoekers in een Volkswagenbus. En dat gebeurde wel vaker. Hè? Want je mocht netjes asiel aanvragen in Cuba. Dat mocht van Castro. Maar dat leverde eindeloos administratief gedoe op. En het kostte handenvol geld. Dus af en toe reden mensen zo'n hek omver. En dan waren ze alvast op dat internationale grondgebied. Wat een ambassade is. En tot ieder stomme verbazing. Op die dag in 1980. Reageerde Castro juichend toen dat gebeurde. Hij noemde het een aanval op Peru en op het Westen. En hij feliciteerde via de Nationale Radio die 25 met hun geslaagde actie. En hij nodigde tevens alle met emigratiekoorts besmette Cubanen nadrukkelijk uit om zich bij die 25 mensen te voegen. Hij liet de bewaking bij de tuinhek opheffen. En onmiddellijk stroomden honderden mensen die tuin van de Peruanen in. Bepakt en bezakt voor een nieuw leven in Peru. En in de dagen die volgden persten zich er nog eens duizenden mensen bij. En uiteindelijk zat die tuin van Peru zat met 15.000 mensen en de hele tuin kon er niet eens meer staanplaatsen vinden. Ze klommen op het dak van de ambassade, gingen daar zitten arm in arm om er niet af te vallen. En toen kwam Castro weer op de radio met een toespraak voor de Cubanen. De Cubanen die al eerder naar Miami waren vertrokken, weet je, op houtvlotten en in rubberen binnenbanden. Die zaten al in Miami en hij nodigde iedereen uit om zijn familie te komen ophalen. En dat konden zij doen in de baai van Mariel, vandaar die Mariel Boatlift. De baai van Mariel ligt 40 kilometer buiten Havana. Hij nodigde ze uit om allemaal naar die baai toe te komen om hun familie die op het strand zouden staan te wachten op te komen halen. Nou, die boodschap die sloeg in Miami in als een bom. Er was al snel een armada van 1800 zeilboten en speedbootjes en vissersboten en zelfs kano's die uit Miami kwamen. Dat is een enorm spektakel geworden. geworden met de Amerikaanse tv-camera en de Cubaanse radio. Die zonden daar live reportages vanuit. En Castro die zei, deze boot, deze armada komt ons bevrijden van de elementos lumpen. Dat zijn alle Cubanen die niet deugen, die alleen maar willen gokken en die homoseksualiteit willen verbreiden. Die komen ze ophalen en ze hebben ze allemaal meegenomen. Uiteindelijk zijn er 180.000 mensen meegenomen door die bootjes. Dat stroomde Miami binnen en dat is heel erg uit de hand gelopen. Heel veel mensen hadden geen familie in Miami. Castro had zijn krankzinnige instituten en zijn gevangenissen leeggehaald. Maar wat was het belang van Castro om dit te doen? Je zegt hij had zijn gevangenissen leeg. Ja, het was verkiezingsjaar in Amerika. Dus hij zag een mooie opening om die discussie over het vluchtelingenbeleid van Amerika nog eventjes fijn peper in te wrijven. Want de democraten waren voor vluchtelingen uit Cuba. En de republikeinen, dat jaar was Reagan was presidentskandidaat. Die was tegen die vluchtelingen uit Cuba. Dus hij kon mooi die discussie nog eens even vers leven inblazen. En in het algemeen had Amerika, en had heel Europa ook, hadden zij in de tijd een vluchtelingenbeleid wat anticommunistisch was. Vluchtelingen uit communistische landen die kregen eigenlijk automatisch asiel. En dat was een aanfluiting voor communistische landen. Want daarmee zei Europa en zei Amerika, jullie regimes deugen niet. Jullie vervolgen mensen en dus geven wij deze mensen automatisch asiel. En dat is Rusland en ook Cuba altijd een doorn in het oog geweest. Want op een steenworp afstand van Cuba, wat enorm veroordeeld werd door de Verenigde Staten, Cuba deugde niet. Op een steenworp afstand daarvan lag Haiti. En daar was het regime van de Duvaliers aan de macht. En die waren vreselijk, die hele vrede dictatoren. Die hebben duizenden mensen vermoord. Maar die mensen kregen geen asiel. Die kwamen ook naar Miami en die werden gewoon teruggestuurd. Dus kapitalistische regimes die kregen geen asiel. En communistische regimes kregen automatisch asiel. Want het was politiek minder interessant. Je zei om die op te nemen. Je zei van ze lieten ook hij liet ook de gestichten en de gevangenissen leeghalen. Ja. En die zetten die op bootjes en van ga maar. 180.000 mensen zijn er in een paar dagen tijd naar Miami toegegaan. Dat waren ook inderdaad veroordeelde criminelen. Het waren ook homoseksuelen. Dat was ook strafbaar in Cuba. Het waren mensen die in westerse casino's waren opgepakt. Dus er zaten inderdaad heel veel criminelen tussen. Een weken na die instroom van al die mensen, misschien kennen jullie die beelden ook nog wel van die vluchtelingenkampen die verrezen onder viaducten in Miami. Er was gewoon geen plaats voor die mensen. Weken na die intocht van die Cubanen, de Marialitos, brak er ook een hele bloedige en een hele langdurige drugsoorlog uit tussen bendes die er al waren uit Colombia bijvoorbeeld en die nieuwe instroom van drugshandelaren. De gedachte van Castro was dus eigenlijk Amerika een beetje voor schut zetten, in de problemen brengen, voor zover dat hem mogelijk. Onrust stoken. En dat lukte, want er zaten allemaal de criminelen tussen. Ja. Ja. Je hebt nog een voorbeeld, en dat is, als ik het goed heb, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, van gesol met vluchtelingen van staatswegen georganiseerd. En dat is ook een voorbeeld wat heel erg dicht tegen wat er nu gebeurt met Lukashenko aanleg. Ik denk het wel. Ja. Dat was de reis van de Saint Louis. Dat was een Duits passagiersschip, een nazi-passagiersschip. Wat toestemming kreeg van de nazi's om uit te varen met ongeveer 1000 Joodse vluchtelingen aan boord. En ze hebben tegen die vluchtelingen en tegen het schip gezegd, ga heen en ga maar een visum halen ergens. In die tijd was Europa al vreselijk tegen de vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. Er was een jaar tevoren, in 1938, was het de conferentie van Evian geweest, waarin alle westerse landen hebben besloten om geen Joodse vluchtelingen toe te laten. En dat was omdat ze wilden wel migranten toelaten, eventueel ook Joodse migranten, maar vluchtelingen niet. En migranten moesten geld meenemen. Je moest gewoon minimum inkomen hebben om je migranten te mogen noemen. Dus deze mensen, die 1000 vluchtelingen, die werden op de St. Louis gezet, helemaal blut. Ze mochten geen geld meenemen. Dus het was een schip vol met paupers. Wat ook naar Cuba is gestuurd trouwens. In Cuba zouden ze een visum moeten vragen voor Amerika. En Amerika behoorde tot die landen die geen vluchtelingenvisa uitgaven. Dus dat schip dat voer de haven van Havana binnen. En die werden weggestuurd. Die hebben daar een week voor anker gelegen. Die zijn weggestuurd. En toen is het gaan dobberen. Toen is het toestemming gaan vragen voor andere landen die ook allemaal uit Evian kwamen, die ook allemaal geen vluchtelingen meer wilden. Landen zoals Canada en zoals Venezuela en Colombia, die zeiden allemaal nee, de St. Louis mag niet bij ons aanmeren. En uiteindelijk, na 3 weken, is dat schip uit armoede teruggevaren naar Europa. En toen heb ik tandenknarsend hebben een aantal Europese landen gezegd, hè, waaronder Nederland en België en het Verenigd Koninkrijk, die hebben gezegd van, nou, wij nemen er dan wel een paar. Maar dat mag nooit meer gebeuren. Dat is eenmalig. En bovendien, het mag ons helemaal niks kosten. Het moet betaald worden door Joodse hulporganisaties. Dus dat maar is ook een aanfluiting geworden voor Europa. Qua mensenrechten. Want toen konden de naties konden weer zeggen, zie je wel, jullie willen ze ook niet. Want dat was het doel eigenlijk van dat schip. Het was een enorm mediaspectakel. Overal waar dat schip was, dat stroomden de tv-camera's toe en stroomden de journalisten toe. En dat was een enorm mediaspectakel waarin de onmenselijkheid van Europa tegenover Joodse vluchtelingen werd tentoongespreid. Ja. Ja, dus dat lijkt echt een beetje op wat Lukashenko nu Zeker. Doet. Als je tot slot kijkt, zou Europa iets kunnen doen om te kunnen voorkomen dat je zo verschut wordt gezet door een dictatoriaal regime? Nee, Europa heeft zichzelf enorm chantabel gemaakt door de grenzen te sluiten voor vluchtelingen, door geen vluchtelingen te willen en ze maar heel mondjesmaat toe te laten met enorm veel geblaten daaromheen. Dus Europa is chantabel. Iedere dictator, Erdogan, Lukashenko, iedere dictator kan Europa chanteren door te zeggen van, en wij duwen vluchtelingen bij jullie naar binnen en dan staan jullie verschut, want jullie behandelen ze onmenselijk. Goed, Linda Polman, hartelijk dank. Je boek heet dus Niemand wil ze hebben, Europa en haar vluchtelingen, van uitgeverij Jurgen Maas. Dank je wel. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Bij Oud-Hollandse pot denken we aan boerenkool, aardappelen en snert. Koken met pistachenoten, koriander of rozenwater lijkt eerder iets van de laatste jaren, onder invloed van bijvoorbeeld kookboeken van Otto Lengi, die misschien sommige mensen wel kennen. Toch horen we in de podcast De Smaak van Nederland dat de Nederlandse keuken voortdurend onder invloed stond van buitenaf. Aan de hand van de kookboekencollectie van de Koninklijke Bibliotheek verkent culinair columnist Hasna Bouassa de Nederlandse eetcultuur in al haar facetten. En Hasna is hier samen met Anna Rademakers, collectiespecialist van de KB. Welkom beiden. Dankjewel. Allereerst, Hasna, met wat voor eetcultuur ben jij opgegroeid? Nou, allereerst met de Marokkaanse. Ja. De Marokkaanse Maghrebijnse. En ik was 4 toen we naar Nederland kwamen. Dus eerst was het heel erg Marokkaans. En gaandeweg kwamen daar de Nederlandse invloeden bij, zoals een boterham voor de lunch en niet warm eten. En daarna steeds meer internationale invloeden. En dus het vernederlandste de gerechten ook? Of hoe? Wat was je eerste Nederlandse gerecht? Eerst, oei, geen idee. Ja, boterham met kaas dan, denk ik toch wel. Toch, op beschuit met meisjes. Ik bedoel, stamppot en dat soort dingen aten we niet. En dat eet ik nog steeds niet. Wat ik altijd zeg, waar ik het meest Nederlands ben, is mijn liefde voor drop. Dus ik zie mezelf als klein meisje nog bij de drogisterij in ons dorp. Gingen we altijd zakjes drop halen. Ja. En Anna, hoe ben jij culinair opgevoed? Nou ja, gewoon best wel met de Hollandse pot. Ja. Ja, nou helder. Best wel met de Hollandse pot. Ja, de podcast begint dus met die oer-Hollandse keuken van vroeger. We denken dan allemaal aan aardappelpuree en snert en boerenkool. Griesmeel, pap noemde Jos net. Maar klopt dat beeld nou eigenlijk? Dat het is en was, Anna? Nou, in grote lijnen wel, maar het mag wel genuanceerd worden. Want wij hebben het altijd over aardappelen, vlees, groenten. Maar de aardappelen die zijn eigenlijk, nou, redelijk recent in het Nederlandse menu terechtgekomen. Want 17e eeuw of zo, geloof ik. Redelijk recent. Nou, eigenlijk pas vanaf de 18e eeuw. Oké. Ja, ja. Dus vanaf de 17e eeuw werden ze wel verbouwd. Maar pas vanaf de 18e eeuw werden ze gegeten. En bijvoorbeeld sperziebonen, die we ook wel best wel Nederlands achten, die komen oorspronkelijk uit Latijns-Amerika, net zoals de aardappel. Maar de aardappel is wel echt een gevalletje toe-eigeningen. Als er iets voor Nederlands wordt gehouden, is het wel aardappels, een goede pieper. Ja, dus echt zeker. Volledig toegeëigend. Ja, zeker. Ja. En het was ook echt wel het arme mensenvoedsel. Dus het werd ook wel veel gegeten. En het is bijvoorbeeld ook wel mooi om te zien dat de aardappeleters van Van Gogh, daar eten ze aardappelen en daar drinken ze koffie. Maar dat is allebei niet echt Nederlands. Dus dat is al best wel internationaal. En wat ik zelf altijd een mooi voorbeeld vind, is de tomaat. Daar werd gewoon in het begin van de 20e eeuw nog een soort campagne voor gevoerd. Dat je dat wel kon eten, dat het niet giftig was. Maar dat het eigenlijk best wel gezond was. Ook voor ouderen en voor kinderen. Nu hebben jullie ook dus gekeken naar historische kookboeken. Want daar vind je natuurlijk heel veel materiaal. Van hoe at men vroeger. Nou is er één kookboek uit 1724. Dat hebben jullie er ook uitgehaald. Het Hollandse kookboek. Maar er staan eigenlijk behoorlijk exotische gerechten in. Hasna, wat staat er zoal in? Ja, dat was Charlotte Klein, culinaire historica. Die had dat inderdaad meegenomen als voorbeeld. En nou ja, daar staan recepten in met haas, met dadel, met rozenwater, met koriander, met granaatappel. Allemaal dingen inderdaad die je absoluut niet associeert met de Nederlandse keuken. Nu was het natuurlijk wel voor de elite. En in die tijd waren specerijen natuurlijk heel kostbaar. Die kwamen via de zijderoute deze kant op. Later kwam de VOC die het zich ook toe-eigende, als we het dan toch over toe-eigening hebben. Maar dat was allemaal heel veel rijker en spannender dan je zou denken. Nogmaals wel met de kanttekening dat het voor de elite was. De gewone burger die at dat natuurlijk niet. Die kon dat zich helemaal niet veroorloven. Maar het is wel grappig om te zien dat die invloeden er altijd al waren. Schaapvlees met pruim bijvoorbeeld. Iets wat ik heel erg associeer met de Arabische keuken. Lamsvlees met pruim en abrikozen. Dat aten mensen of in ieder geval een deel van de mensen in de 18e eeuw dus ook. Of niet, en het is dus vastgelegd. En dat is er bijzonder aan. Want dat werd vroeger natuurlijk niet vastgelegd. Recepten werden doorgegeven van mond op mond. En dat kunnen we dus nalezen. En wat ik daar ook mooi aan vind, is dat hele idee van raszuiverheid en cultuurzuiverheid, dat bestaat gewoon niet. En dat kun je dus ook reconstrueren aan de hand van die hele culinaire geschiedenis. Maar wordt het ook wordt er ook gezegd van dit is echt Nederlands eten? Want er wordt ook vaak identiteit gekoppeld aan eten. Ja. Ik heb het idee dat Nederlanders daar een beetje zoekende in zijn. Wat is onze eetidentiteit? Wel, Frankrijk, Italië, Spanje is heel helder. Dus zijn die kookboeken uit de 18e eeuw ook van dit is echt wat de Nederlander eet? Nou ja, de titel van het kookboek is het Hollands of Nederlands kookboek. Dus daar is misschien al wel iets over gezegd. Maar ik denk niet per se dat wat Hasna ook al zegt, het was wel een kookboek voor de elite. Dus het waren mensen die zich ook dat soort speciale ingrediënten of bijzonderheden konden veroorloven. En dat werd ook opgetekend, want dat waren de mensen die de boeken kochten of die de boeken konden lezen. En je merkt in de 19e en de 20e eeuw, dan komt er een soort democratisering van kookboeken. En dan wordt het ook allemaal net iets minder spannend. Want dan in de 18e eeuw had je kookboeken, die heetten allemaal de Hollandse keukenmeid, de Gelderse keukenmeid en dat soort dingen. En in de 19e eeuw kreeg je dan het kookboek dat heette Aaltje, de verstandige en zuinige keukenmeid. En toen was het ook echt meer voor het gewone volk. En toen werden de gerechten ook allemaal net iets minder, iets minder spannend. En zie je dan in die kookboeken, wanneer of zo, kan dat kloppen? Ja. Een beroemde kookboek. Zie je dan daar bijvoorbeeld ook een integratie in van dat langzaam zeker ook op achterin het kookboek ook wat andere gerechten staan dan de bekende Nederlandse, zoals nasi, bami, macaroni. Dringt dat langzaam door of hoe werkt dat? Ja, nou vooral inderdaad die Indische cultuur, die is de Nederlandse kookboeken binnengekomen vanaf het eind van de 19e eeuw. Wat leuk is aan kookboeken uit die periode is dat ze bijvoorbeeld, dan had je een kookboek met Indische gerechten, maar dan stond erbij met een aanhangsel voor Holland. Want je moest ook dan die bepaalde gerechten die je daar kon eten, ook met de Nederlandse ingrediënten kunnen namaken. En Dus daar krijg je al een vernederlandsing. Daar krijg je al een vernederlandsing in, ja. En het cliché is ook een beetje dat Nederlanders niet zo moeilijk willen doen met eten. Dus niet te veel over praten ook. Ja. Is dat eigenlijk zo? En is dat veranderd door die buitenlandse invloeden? Ik denk eigenlijk wel dat het een beetje zo is. Ook als je kijkt naar wat Nederlanders aten in de jaren 80. Ik bedoel, dat was ook allemaal. Peper en zout was het een beetje. En dat hele idee, ik bedoel, het is een cliché, maar van doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dat zie je ook wel in het eten. En ik denk dat mensen, de lunchcultuur in Nederland bijvoorbeeld, dat is echt boterham met beleg. En mensen vinden het echt heel raar als je daar, weet je wel, uitgebreid over doet. Dat is niet meer zo, hoor. De lunchcultuur is nog steeds zo. Je moet je niet vergissen. De Randstad is niet hetzelfde als de rest van het land. Hè? Ik bedoel, daar zijn nog wel steeds grote verschillen. En ik durf er echt wel wat om te verwedden dat de lunchcultuur nog steeds heel Calvinistisch is. Is wel aan het veranderen. Absoluut. Mede dankzij al die mensen die waar we net Linda over hoorden, de regeringen steeds hebben weg willen houden. We zijn er. We hebben heel veel meegenomen. Het begon natuurlijk met Indië. Daarna Spanje, Italië, Marokko, Turkije. Noem het allemaal op. En er zijn heel veel invloeden, heel veel ingrediënten, heel veel gerechten meegenomen. En inmiddels, 50 jaar later, is het culinaire landschap van Nederland ongelooflijk divers en multicultureel. Ja. Multicultureler dan andere landen om ons heen. Want je zegt nou wel, die lunchcultuur is nog steeds een boterhammetje met kaas. Ja. Maar sorry hoor, in alle cafés, ook in de Achterhoek waar ik vandaan kom, je kunt geen broodje kaas alleen meer kopen. Dat gaat gewoon niet meer. Je koopt een broodje en dat is een broodje gezond, met avocado, met dit en dat. En dat vind jij al heel erg uitgebreid. Nou, dat zijn broodjes, dan hoef je daarna de hele dag niet meer te eten over het algemeen. Dat is inderdaad heel erg uitgebreid. Kijk, daar zeg je het al, dan hoef je de hele dag niet meer te eten. Maar eten is ook genot, hè? Eten is ook het plezier van aan tafel zitten, dingen ontdekken, met elkaar praten, verrast raken, vervoerd raken door smaak. En niet van, ja, weet je, maar dan zit je vol. Maar dat doen wij volgens mij niet zo goed. Want ik heb altijd dat is altijd voor anderen. Ik heb altijd de indruk dat bijvoorbeeld in Italië, dat je als je een taxichauffeur en een advocaat samen in een winkel zet met bolle mozzarella, dat ze daar een uur over kunnen praten. Ze kopen er ook dezelfde bol. Die is dan niet te betalen voor de een of. En dat in Nederland vaak ook een splijtswam is. Dus dat inderdaad, we hadden het net over het kookboek voor de elite in de 18e eeuw. Dat het eigenlijk nog steeds een beetje zo is. Van voor de juppen is er Otto Lengi. En sommige mensen zeggen dan nee, we moeten de frikandel omarmen. Dat het geen bindend element is. Nou, het is wel bindend intercultureel. Dus als je kijkt naar verschillende landen, verschillende culturen, daar zie je wel degelijk dat de verschillende keukens en het feit dat mensen die keukens hebben omarmd, dat het wel degelijk tot een integratie heeft geleid. Ik bedoel, het voorbeeld van de frikandel en Otto Lengi, wat je gaat, dat is natuurlijk ook dat economische segregatie. En dat is natuurlijk ook heel erg hardnekkig. Tegelijkertijd, en daarin wil ik dan Sunil Bahadur aanhalen, die sterrenchef uit Suriname. En dat is tegelijkertijd ook soulfood, weet je wel? Een bloemkool met een gehaktbal, wat hij zegt, is Nederlandse soulfood. En ik denk, als je er op die manier naar kijkt, kun je er ook op een andere manier over praten en het op een andere manier waarderen. Je kan eigenlijk alles wel zien. Je kan zeggen van, nou ja, de verschillen zijn groot en mensen zitten allemaal in hun eigen bubbel. Maar tegelijkertijd, als je inzoomt op die borden, dan zie je dat er eigenlijk wel degelijk steeds meer uitgebreider wordt gegeten of met verschillende invloeden. Als je kijkt naar de supermarkten, wat we daar kunnen vinden. En natuurlijk, dan zijn er mensen zoals jij die zeggen, ja, maar we hebben een broodje met een kaas en avocado en dat is al heel erg veel. En dan zijn er mensen die, weet je, met taco's gaan lunchen of met hummus. Kijk hoeveel soorten hummus we inmiddels hebben in Nederland. Dus ik denk dat echt wel via de mond en de maag heel erg veel veranderd is. Ik denk ook dat je dat in de kookboeken heel goed terug kunt zien, want er worden heel veel kookboeken uitgebracht. Want bij de Nationale Bibliotheek verzamelen we alles wat eruit komt. En ik denk dat je wel aan 150 of bijna 200 kookboeken, ja, rijp en groen door elkaar natuurlijk, per jaar zit. Ja. Dus maar het is dus nog een beetje zoeken van wat wordt onze nieuwe eetcultuur. Misschien moeten we dat 17e-eeuwse Hollandse kookboek weer nemen en dat allemaal gaan integreren. Dat zou interessant zijn, toch? Ja, ik ben sowieso voor heel veel specerijen, koriander, granaatappel en noem het allemaal op. Maar ik denk, die eetcultuur, dat is niet een statisch iets, hè? Dat is heel dynamisch. Dus het verandert constant. En We gaan het zien. We gaan het zien. Ja. En ongetwijfeld is het zo, corona is weer helemaal terug. We gaan weer opgesloten worden. En dat is ook goed voor de mensheid. Nu moeten we thuis uitgebreid gaan koken. Dit gaat de kookcultuur ongetwijfeld ten goede komen. En luister vooral naar jullie podcast. De smaak van Nederland, van spruitjes tot sushi. En die is te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen en op de website van de Koninklijke Bibliotheek. Dank jullie wel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Deze week schreef China geschiedenis. Of beter gezegd, China herschreef geschiedenis. Op een partijvergadering van de Chinese Communistische Partij werd een resolutie gepresenteerd waarin het officiële perspectief op de geschiedenis van het land is opgetekend. En Gary van Pinksteren, China-correspondent bij de NRC, schreef deze week over de effecten die deze nieuwe kijk op de geschiedenis heeft op de Chinese burger. En Gary is de gast vanuit China, vanuit Peking. Gary, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat besluit van China om de geschiedenis te herschrijven, wat is de kern ervan? Wat gaat er veranderen? Wat staat er in de resolutie? Wat is er bekend? Wat staat er in die resolutie? Ja, wisten we dat inderdaad maar alvast. Want de precieze tekst van die herziening, die kennen we nog niet. Die is nog niet naar buiten gebracht. Dus is er alleen geschreven en gesproken van Chinese kant over wat erin zal komen te staan. Maar de tekst wordt waarschijnlijk een lange tekst die we misschien ergens hopelijk binnen een paar weken ook te zien krijgen. Maar die gaat er vooral over om te stellen dat de Communistische Partij het eigenlijk in zijn 100-jarige geschiedenis heel erg goed heeft gedaan. Het is een beetje een triomfalistische tekst. En dat ook dat de Chinese hoogste leider van het moment, Xi Jinping, dat die het ook heel goed heeft gedaan en dat hij zo sterk verbonden is met die partij dat hij eigenlijk daarmee min of meer onaantastbaar wordt en ook als onfeilbaar wordt gezien. Dus hij wordt een soort, kan je wel zeggen, een soort nieuwe grote roerganger een beetje. Dat is de term die altijd voor Mao wordt gebruikt. Er wordt wel een iets andere term voor Xi gebruikt, maar het is een term die een beetje een dergelijk gewicht krijgt. En het is dus ook een tekst die vooral die gaat over het verleden, maar gericht is op de toekomst. En dat moet een toekomst worden waarin nog duidelijker wordt dat het partij en het volk één zijn. En dat als het volk doet wat de partij verzint, dat China dan een nog glorieuzer toekomst tegemoet gaat. Nou klinkt dit als iets wat we al weten eigenlijk, welke koers China opgaat. Wat zijn de gevolgen hiervan? Wat gaat er echt veranderen? Nou ja, dat weten we dus ook nog niet precies. Kijk, want er is wel natuurlijk inderdaad, daar heb je gelijk in, al langer een tendens naar een meer absolute heerschappij van Xi en een meer absolute heerschappij van de partij. Kijk, één ding wat er waarschijnlijk wel concreet aan vast zal zitten is dat bij het echt grote partijcongres van volgend jaar dat Xi dus waarschijnlijk inderdaad zijn derde ambtstermijn gaat krijgen. Dat is ongebruikelijk. Voorheen was dat altijd 2 jaar. Eigenlijk sinds Mao is er geen leider meer aan de macht geweest die langer dan 10 jaar regeerde. Dus dat kan zijn. Dat is zeer waarschijnlijk dat hij dus nog een extra termijn krijgt als secretaris van de partij. Er zijn zelfs mensen die speculeren dat hij misschien verheven zal worden tot partijvoorzitter. Nou, dat was in het verleden alleen Mao. Dus dat is een soort concreet politiek gevolg wat deze notitie waarschijnlijk zal hebben. Maar wat er verder heel concreet in de toekomst gebeurt, dat zal zich ook nog een beetje moeten aftekenen. Maar de verwachting is dat het dus voor mensen steeds moeilijker wordt om nog iets te zeggen wat de partij of wat Xi doet in twijfel trekt. Dat het steeds moeilijker zal zijn om kritiek te hebben. En dat mensen ook steeds meer zullen moeten luisteren. En dat misschien ook vrijwillig graag zullen doen. Maar in ieder geval, dat is de richting die het opgaat. Ja, Wat ik ook wel interessant vond, is dat er was een persconferentie vrijdag over dit besluit. En daarin werd ook een aanval eigenlijk gedaan op de westerse democratie. Waarbij gezegd werd van, de vraag was van, waar baseert China nou eigenlijk zijn legitimiteit op? Waar baseert de partij zijn legitimiteit op? Want in het Westen is dat op stemmen. Is er, worden daaraan ontleend een regeringslegitimiteit? En daarop was het antwoord van, nou, maar dat is een schijndemocratie in het Westen. Dat is geen echte democratie, terwijl wij wel een echte democratie hebben. Want bij ons wordt het echt, is het echt gebaseerd op de wil van het volk. Het Westerse democratie is gebrekkig. En dat vinden wij dus geen goede democratische vorm. En daarmee lijkt het er ook een beetje naar alsof China ook zich internationaal nog dominanter zal gaan opstellen of nog meer zal gaan doen aan het promoten van het Chinese ontwikkelingsmodel en van het socialisme met Chinese kenmerken als een model waar andere landen van zouden kunnen leren. Ja, want dat is een interessant en belangrijk punt wat je daar aanraakt. Want wij zijn natuurlijk geneigd te denken, dit gaat alleen over China zelf. Hè, dat daar de teugels nog strakker aangehaald worden dan zal aangehaald worden. Maar tegelijkertijd is het ook, zeg jij, een soort model waar ze de wereld mee kunnen gaan veroveren in de niet-westerse wereld, als het ware. Begrijp ik dat goed? Ik kon je niet heel erg goed verstaan. Nou, is dit een model wat dat model van één partij die de leiding neemt, een heldere, duidelijke leiding, is dat een model wat ook in de niet-westerse wereld aantrekkelijk gevonden zou kunnen worden? Dat zou kunnen. Er zijn zeker een aantal landen die dat aantrekkelijk vinden. En die ook de helderheid van dat model en vooral de daadkracht van zo'n model aantrekkelijk vinden. Maar ik moet ook wel zeggen dat er ook in landen die dat oorspronkelijk een aantrekkelijk model vonden, er ook wel, als ze daar veel mee te maken krijgen en ook met China veel te maken krijgen in hun eigen landen, dat er ook wel weer landen zijn die daar een beetje op terugkomen. Maar het is in ieder geval zo dat van Chinese kant dat heel duidelijk de bedoeling is. Of steeds duidelijker inderdaad het idee is van, jullie hoeven dat niet één op één over te nemen, want elk land is zelfstandig. Iedereen mag daar zijn eigen beslissingen nemen of moet dat zelfs ook doen. Maar je kunt toch wel zien bij ons dat dit heel erg goed gaat en dat het in ieder geval onverstandig zou zijn voor landen om zich te veel te vereenzelvigen met het Westen of zich daarbij aan te sluiten. Want het ontwikkelingsmodel wat ze daar hebben is uitgewerkt. Het Amerikaanse ontwikkelingsmodel is ook zeker uitgewerkt. Amerika is een cultuur die eigenlijk aan het teruglopen is, die op zijn retour is. En wij zijn een cultuur en wij hebben een politiek systeem wat juist nog steeds meer op geld doet. Het is wel moeilijk overigens om dat helemaal ook te geloven, omdat de Chinese economie op dit moment wel vrij veel problemen heeft en China ook op een bepaalde manier weer erg in zichzelf aan het terugkruipen is en in zichzelf gekeerd aan het raken is. In je artikels beschrijf je ook, om nog even de geschiedenis in te gaan tot slot, is dat er een soort traditie is van dit soort historische resoluties. Dit is de derde en de eerste kwam van Mao in 1945, nog voordat hij aan de macht kwam in China, in 1949. Waarom bracht Mao zo'n resolutie uit? Wat was de urgentie toen? Nou, dat is wel heel, vond ik ook heel interessant, want het lijkt alsof Mao dat deed om eigenlijk vergelijkbare redenen waarom Xi Jinping dat nu doet. Kijk, Mao heeft, toen hij dat in 1945 deed, was het effect daarvan dat eigenlijk zijn tegenstanders, dat de mensen die nog anders dachten binnen de partij, hè, dus niet tegenstanders van buiten, maar tegenstanders van binnen, mensen die een andere orthodoxie voorstonden, een andere lijn voorstonden, dat die eigenlijk zo'n beetje van het podium geveegd werden en dat het duidelijk was dat wat Mao zei en dat de gedachten van Mao en het leiderschap van Mao met deze resolutie voor de toekomst vooral vast zou staan. Dus dat hij onontkoombaar de leiding werd, de hoogste leider werd van de Communistische Partij en ook onontkoombaar de hoogste leider zou worden als China eenmaal bevrijd zou zijn. En in die zin lijkt wat Xi Jinping nu doet, lijkt daarop. Want het maakt dus zijn positie als eigenlijk samenvallend met de Communistische Partij, maakt die positie ook veel sterker. En is dus ook eenzelfde manier van zichzelf als persoon heel erg op de voorgrond, heel erg centraal stellen in wat er in de toekomst met de partij gebeurt. Dus in die zin zijn dat een beetje vergelijkbare acties geweest. Goed, hartelijk dank, Garry van Pinksteren. We houden het graag in de gaten, dus vast tot ziens. China-correspondent bij NRC. En je schreef hier ook een artikel over in NRC dat nog te belezen is. Hartelijk dank. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. En dan nu de vrouwelijke Lawrence of Arabia, ook wel de koningin van de woestijn genoemd. Ontdekkingsreiziger en archeoloog Gertrude Bell. Aan het begin van de 20e eeuw bereist ze grote delen van de Arabische wereld, adviseert ze Winston Churchill over het Midden-Oosten en speelt ze een belangrijke rol bij de onafhankelijkheid van het huidige Irak. Schrijfster Brenda Meuleman raakte geïnspireerd door deze onbevreesde vrouw en schreef de historische roman Engel van Mesopotamië. Welkom, Brenda. Dank je wel. Kende je haar naam al? Of kwam je haar pas recent op het spoor? Nou, ik ben 4 jaar geleden kwam ik haar op het spoor. Ik was eigenlijk een beetje door een historisch tijdschrift aan het bladeren en in een klein omkaderd stukje met haar foto. Ja, daar trof ik haar aan. En toen dacht ik, hé, dat is interessant, die vrouw. Ja, er werd verteld dus dat ze archeoloog was en ontdekkingsreizigster in het begin van de vorige als Britse. Aan het begin van de vorige eeuw. Toen ben ik over haar gaan lezen. Biografieën ben ik over haar gaan lezen. En ik dacht op een gegeven moment, ja, hier zit wel een verhaal in. Maar ja, wat is dan het verhaal wat je gaat vertellen? Want je kunt niet opnieuw de biografie gaan schrijven. Dus ja, ze heeft zoveel gedaan en zoveel meegemaakt. Dus zo kwam ik haar op het spoor. Ja, haar hele leven is eigenlijk atypisch voor de tijd waarin ze leeft. Dus eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Kun je haar kort introduceren van uit wat voor nest komt ze? Wat is haar achtergrond? Ja, ze een vrij rijk nest. Ze kwam uit een familie van Britse ijzermagnaten. Haar vader was bezitter van hoogovens. Wel een vrij progressieve familie. Zij stonden haar toe om in Oxford te gaan studeren als vrouw, wat uitzonderlijk was in die tijd. En daar is het bij haar ook echt wel mee begonnen, denk ik. Ze was zeer ambitieus en intelligent. En ze koos eigenlijk daarna er ook voor om geen leven te leiden als getrouwde vrouw. Wat voor haar natuurlijk heel makkelijk was om te doen. In een groot huis met een groot gezin. Ze koos de moeilijke weg eigenlijk. Ja, dan zou je zeggen, dan ga je iets gezelligs doen. Dan ga je naar de Ardennen of dan ga je misschien de Alpen. Zouden wij doen. Zij gaat de woestijn in. Ja, nou, ze gaat eerst bergen in, hè? Dus daar begint ze mee. Ze wordt bergbeklimster en niet even een paar bergjes op, maar ze pakt de hele bergkam eventjes mee in een Engelhörner gewerkt in Zwitserland. Als eerste beklimt ze al die bergen daar en wordt ook uiteindelijk ook een berg naar haar vernoemd, de Gertrude Spitze. Dus in die zin merk je, als kind overigens was ze al van het klimmen. Zo begint mijn boek ook, een jeugddrama, dat heeft ook met klimmen te maken. Goed, dus je gaat van de hoogste bergen naar het vlakste deel op aarde, de woestijn. Naar iets totaal anders, het tegenovergestelde. Oh, ze wilden weer iets nieuws. Ze was klaar uiteindelijk natuurlijk. Die ambitie die had ze volbracht. En via familie kwam een oom van haar woonde in Jeruzalem. Kwam ze daar terecht. En ze struinde door die stad. En op een gegeven moment ook buiten die stad, de stadsmuren, te paard, ging ze al de woestijn in daar. En dat vond ze interessant. Daar besloot ze ook om een karavaan op te zetten. Daar had ze het geld voor, als rijke vrouw. En ze kocht. Dat was best een organisatie. Hè. Je moet de drijvers en koks en noem alles maar op eromheen. Het is gevaarlijk, dus je moet ook soldaten meenemen. Alle dieren die. In ieder geval, dat kregen ze voor elkaar. En dan trok ze de woestenij in wekenlang. Met welk doel? Wat wilde ze doen? In het begin met nog geen doel. Ik denk dat ze in het begin gewoon niet geweten heeft wat ze aan het doen was. Het trok haar aan, dat gevaar ook, denk ik. Het gevaar, het onbekende. En ze was ook wel vanaf het begin gefascineerd in de cultuur, in de Arabieren zelf. En ze dacht, ik ga iets doen wat eigenlijk niet zoveel mensen doen op dit moment. En ze kwam daar in aanraking met de beschaving en met archeologische overblijfselen. En zo ging ze ook, besloot ze ook op een gegeven moment om de Arabische taal te leren. En dat was voor haar natuurlijk de manier om de cultuur heel goed te leren kennen. En ze werd ook geaccepteerd op een gegeven moment toen zij die Arabische taal kende. En steeds meer in aanraking kwam met die bevolking, leerde ze haar ook kennen. Weten we hoe zij bekeken werd als enige vrouw? Ja, dat is best verbazingwekkend. Dat zij door die verschillende stammen, de stamhoofden, serieus genomen werd. Serieus genoeg om haar uit te nodigen en bij de gesprekken die er waren aanwezig te laten zijn. De gesprekken onder mannen, rond de kampvuren. intenten. En daar zat zij dan als enige vrouw bij. Ik denk dat ze onder de indruk waren. Ze wist zich ook heel goed te presenteren. Ze had dure kleding aan. Lange rok, blouse, klasse straalde ze uit. Ze ging in de woestijn, had ze de parelkettingen omhangen. En ze wist dat dat effect had. Een grote hoede droeg ze altijd met sluiers, ook tegen de zon natuurlijk. Ze was overigens ziek van de hitte. Ze vond het vreselijk, maar toch deed ze zichzelf dat allemaal aan. En ik denk dat ze op dat moment ook in de gaten had wat voor waarde het zou kunnen hebben in de toekomst, als zij ervoor zorgde dat ze alles wist wat er speelde tussen stammen. Want het Brits bestuur ontdekte op een gegeven moment van deze vrouw is misschien wel heel waardevol als bron van kennis van hoe het precies zit in het Midden-Oosten tussen die verschillende stammen, wat er speelt. Want kun je de context even kort samenvatten? Hoe is de situatie op dat moment, zo tegen de Eerste Wereldoorlog aan? Eerste Wereldoorlog zijn de Britten dus betrokken geraakt bij dat Midden-Oosten. India was al in het bezit van de Britse kroon. Op een gegeven moment, die Turken die hadden het Arabische continent bezet gehouden. De Ottomanen, Turken hetzelfde. Hebben de Turken zich aangesloten bij de Duitsers. Dus die speelden onder één hoedje. En die Duitsers die bezetten de spoorlijnen in Mesopotamië. En dat was voor het huidige Irak. Het huidige Irak. Waardoor de doorvoerroute voor de Britten vanuit India naar Europa in het gedrang kwam. Dus het werd voor hen heel belangrijk eigenlijk om die Turken het land uit te krijgen. En ze hebben de Arabieren op dat moment eigenlijk voorgehouden, als jullie ons meehelpen om de Turken te verdrijven, dan beloven wij jullie daarna onafhankelijkheid. En dat is eigenlijk een heel grote basis geweest voor strijd tussen de Arabieren en de Britten later, omdat hen dat beloofd was. En dat werd natuurlijk uiteindelijk na de Eerste Wereldoorlog niet aan voldaan, omdat de Britten het bestuur overnamen vlak daarna. En dus het was een wassen neus eigenlijk. Dat was een wassen neus. En dat vond Gertrude eigenlijk zelf ook heel erg. En zij heeft er altijd voor gestaan om ervoor te zorgen dat de Britten het land zouden verlaten. Want zij wordt op een gegeven moment ook adviseur van Winston Churchill. Ja. Hoe gaat dat? En wat is het contact tussen hen, weten we dat? Zij werkte op een gegeven moment voor de Britse regering. Zij werkt zich zo ver op dat ze bekend wordt. Ze wordt er ook echt bij gevraagd. Ze publiceert in kranten. Ze raakt steeds meer bekend. En op een gegeven moment is het ook bekend dat zij degene is die eigenlijk ontzettend veel weet van die hele van die regio. En zo wordt zij betrokken bij de British Intelligence eigenlijk, bij de informatievoorziening van de regering. En van Winston Churchill, die op dat moment overigens minister van Koloniën is. Ja, we noemden hem in het begin al Lawrence of Arabia. T. Lawrence was voorvechter ook van de onafhankelijkheid. Daar kennen we die hele beroemde film van. Weten we of zij elkaar kenden? En, oh ja. Ja? Ja, ze leerden. Wat wel grappig is om te vermelden, is dat T. E. Lawrence was ook archeoloog. Hè, wat uiteindelijk Gertrude Bell ook werd. Daar bekwaamde zij zich ook. En daar heeft ze een boek over geschreven. En ze kwamen elkaar voor het eerst tegen ook op een archeologische locatie. Toen was T. E. Lawrence was veel jonger dan zij. En die was een beetje zenuwachtig. En die dacht, ja, ik sta hier te graven. En dan vindt zij natuurlijk van alles van. Dat heeft hij ook opgeschreven. Maar uiteindelijk zijn zij samen opgetrokken om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk de Arabieren onafhankelijkheid zouden verkrijgen. En ze hebben er samen ook voor gezorgd dat uiteindelijk koning Faisal de eerste op de troon zou komen, omdat hij intermediair was tussen de Arabieren en de Britten. En zij zagen hem als de manier om het Irakese volk op één lijn te krijgen. Omdat hij was weliswaar soenniet, maar hij stamde af. Zijn familie stamde af van Mohammed. Maar deze Gertrude Bell, dus de vrouw uit het boek wat jij geschreven hebt, de roman. Ik kan me zo voorstellen dat de Britten denken dat mensen loopt ons verschrikkelijk in de weg op een gegeven moment. met haar steun voor onafhankelijkheidsbeweging, voor de Arabieren zelf. Is er gepoogd haar weg te krijgen? Of hoe gingen de Britten daarmee om? Ja, goede vraag. Ze had, nou inderdaad, vond niet iedereen haar daar heel erg aardig. Want ze nam geen blad voor de mond. Ze begreep op een gegeven moment ook dat de Britten ook voor een heel groot deel op een zeker moment te doen was om de olie die in Mosul gevonden werd. En zij vond daar wat van. En zij zei dat ook. Aan de andere kant wist zij ook wel dat de Britten op een bepaalde manier de rug tegen de muur stonden. En wist ze ook van, om dit allemaal voor elkaar te krijgen, deze onafhankelijkheid en dit land, om dit land in het gareel te krijgen, hebben we die Britten eerst even nodig. Want er is geweld. De Turken staan dan weer te dringen aan de grenzen in het noorden, de Saoedi's in het zuiden. Onderling was er een heleboel strijd. En de Britten zorgden er eigenlijk voor in het begin met harde hand, dat vond ze vreselijk. Maar dat bestuur, dat was nodig als tussenstap om uiteindelijk de terugtreding mogelijk te maken. Dus ze stond er wel echt tussen. Is ze ooit nog naar Engeland teruggekeerd eigenlijk? Is ze daar gebleven in dat gebied? Ze is daar gebleven, ja. Ze is uiteindelijk ook gestorven en begraven. En ze is nog betrokken geraakt bij de oprichting van een museum. Ja, daar. Dus dat heeft ze in de laatste fase van haar leven. En dat overigens beschrijf ik dat ook niet in mijn boek. Dat is, vond ik zelf minder spannend om te vertellen. Heeft zij inderdaad het Museum van Irak opgericht. Wat in 2003 ook geplunderd is. Tijdens de Golfoorlog. Ja, ja. Nu heb je haar boek een boek over haar leven geschreven. En je vertelt ook heel positief over haar nu. Dat ze heeft bijgedragen aan de onafhankelijkheid. Zijn er nog smetten op haar, wat jou betreft? Dat je dingen tegengekomen bent waarvan je denkt, nou. Nou, nee. Dat was eigenlijk ook het probleem bij het schrijven van mijn boek. Want zij was zo ontzettend perfect. En alles wat zij aanraakte leek wel in goud te veranderen. Want ze schreef boeken over archeologie. Dat werden onmiddellijk bestsellers. Ze beklom bergen en ze behaalde de toppen. Ze wilde Arabische taal leren. Dat lukte. Ze werd overal bij betrokken. Dus alles wat ze, het lijkt alsof alles wat zij deed, lukte. Dat is voor een boek niet meteen heel erg interessant. Dus ik heb haar wat drama meegegeven als mens. Ik heb haar wat randjes meegegeven. Redenen om schuldgevoel te hebben. Nou, geef eens een voorbeeld van een klein randje. Dat kan nog net even. In het boek, nou ja, zij heeft in mijn boek, in mijn roman, is zij schuldig geweest aan een groot familiedrama dat te maken heeft met haar broertje die in zijn jeugd van een schuur viel. En dat was haar schuld. En dat hangt eigenlijk over het hele boek heen. Maar zoals je het beschrijft, nog kort, denk ik, waarom is zij dan niet nu nog wereldberoemd? Omdat er later is gewoon niet over haar geschreven. Het lijkt erop alsof zij vakkundig uit de geschiedenisboeken gewist is. En daar is T.E. Lawrence mee begonnen. Met het schrijven van zijn boek heeft hij haar niet genoemd. Ja. Schande. Het is weer de schuld van de mannen, zoals altijd. Het is een prachtig boek, dankjewel. Hartelijk dank, Brenda Meuleman. Het heet dus Engel van Mesopotamië en het is uitgekomen bij Ambo Antos. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws een gesprek over het boek De Italiaanse Prinses, over Marianne van Oranje-Nassau met Willemijn van Dijk. Een documentaire over verlichtingswetenschapper Petrus Kamper. En de column is van John Jansen van Galen. Tot zo na het nieuws van 11 uur. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Dan zegt u, heb ik gezien, dat iemand een zakje met drollen over het hekje gooide. Televisierechter meester Frank Visser. Die hand met die poepzak, het bleef toch hangen ook nog. Bekend van de rijdende rechter en meester Frank Visser doet uitspraak. Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. En voormalig bokser Alex Blanchard. En dan een hele mooie linkse directe van Blanchard. En nog één, en nog één. In 1984 werd hij Europees kampioen. Op NPO Radio 1. Dat kan toch niet missen, zou ik zeggen. De perstribune. Zometeen tussen 12 en 2. Hé? Oké. Wie luistert, weet meer. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster.

KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug tegen 11:30. We horen vaak dat de indeling van menselijke rassen een sociaal construct is. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoe is het ontstaan? Straks een verhaal aan de hand van het werk van verlichtingswetenschapper Petrus Kamper. Daarvoor een gesprek over de minst bekende Nederlandse prinses Marianne van Oranje-Nassau. Ze is onterecht ondergesneeuwd, vond Willemijn van Dijk. En dus schreef zij het boek De Italiaanse Prinses. Maar nu eerst de column. De column van John Jansen van Galen. Greta Thunberg wist het al toen het amper begonnen was. Die hele klimaattop was een flop. Een en al bla bla bla. Zo zet je jezelf wel op een voetstuk, hoog verheven boven het gemompel van bedelaars die zich aan vergadertafels het hoofd breken over moeizame compromissen. Vroeger bestond het klimaat helemaal niet als kwestie. Het was er gewoon, niets aan te doen. Al kreeg ik toen al van Malawi tot Suriname te horen dat het weer niet meer was wat het geweest is. Eerst kon je de klok op gelijk zetten, maar nu veegde de Sibi Bouzi, de bosbezem die in juli hoorde te komen, al in mei de straten van Paramaribo met slagregen schoon. Dat kwam, zei men, door de atoomproeven of de maanreizen. We vermoeden toen dus al dat het mensenwerk was. Maar er heersten toen andere angsten. De Telegraaf schreef telkens dat de Russen ons onder de voet zouden lopen als we ons niet tot de tanden toe bewapenden. De Rus stond al op 300 kilometer van Oldenzaal. Waarom Oldenzaal, begreep ik nooit. Het is een aardig Twents stadje. Mijn vader werd blokhoofd bij de bescherming bevolking om ons te beschermen tegen de bom. Hij kreeg er een uniform en een platte helm voor. Bij iedere Nederlander vond een folder in de bus dat je bij een atoomaanval met een sloopje grauwe erwten onder de trap moest gaan zitten. Wat je met die erwten moest doen, stond er niet bij. In 1962 verscheen Silent Spring van Rachel Carson. Het eerste boek over de naderende milieuramp. Wie het las, zei dat het angstaanjagend was. En dus las ik het maar niet. 8 jaar later kwam de Club van Rome met nieuwe jobstijdingen over het milieu. Ik werkte bij de Haagse Post, die het voortouw nam in deze beweging, maar denk niet dat wij jonge redacteuren daaraan enthousiast meededen. Het ging meer uit van onze hoofdredacteur, een man die in Dachau had gezeten en depressief was. Het verklaarde volgens ons waarom hij zo gretig de ondergang van de wereld voorspelde. Wie zichzelf ten onder voelt gaan, wil graag dat de hele wereld met hem ten onder gaat. We zagen het als een soort concentratiekampsyndroom. En Sikko Mansholt, die opeens verkondigde dat er grenzen aan de groei moesten komen, vertrouwden we als profeet al helemaal niet, nadat hij zijn hele carrière als minister van Landbouw en Eurocommissaris op groei had gebouwd. Het milieu, daar wilden we nog niet aan. Cote en Bie noemde gedachten over de ondergang van de aarde doemdenken en dat begrip werd reuze populair. Wanneer werd de ondergang van het milieu onontkoombaar? Voor mij pas een paar jaar geleden. Het begon met de zure regen. Als ik nu zie hoe de zon de nevels in een rood vlammend herfstbos doorschiet, denk ik onwillekeurig, nevel? Of is het fijnstof? De berken staan er nog prompt bij, maar in het bladerdak van beuken en eiken vallen steeds grotere gaten. Ja, wij waren te traag van begrip. Maar als Greta Thunberg nu zegt dat het allemaal maar bla bla bla is wat daar in Glasgow gebeurt, denk ik, wat verbeeld je je wel? Ga dan in je eentje de wereld redden. Je hebt blijkbaar de wijsheid in pacht en de hoop al opgegeven dat we er nog iets van kunnen maken met z'n allen op de valreep. Ja, John, bedankt. Bedankt. Ik denk dat we misschien weer ecologische blokhoofden moeten instellen. Een wat? Ecologische blokhoofden. Ja, misschien. Ja. Zou best een democratie werkt niet slecht precies, in deze. Want dat zien we aan de corona. We hebben een beetje steun en hulp nodig om iets te doen in Nederland. Zo'n manier als in Portugal de vaccinaties ter hand heeft genomen. Bijvoorbeeld. En dan nu, het is de minst bekende prinses van het Nederlandse Koningshuis, Marianne van Oranje-Nassau. Tot haar 33ste had ze een heel gewoon prinsessenleven, voor zover dat gewoon kan zijn overigens. Maar in 1843 verandert dat. Ze ontsnapt uit haar ongelukkige huwelijk, verlaat haar kinderen en vertrekt naar Rome. En toch belandt ze ook daar niet in een sprookje. Over haar tragische leven schreef Willemijn van Dijk de roman De Italiaanse Prinses. En Willemijn is hier, welkom. Dankjewel. Het moment dat Marianne in je leven kwam, dat was toen je door Rome dwaalde. Hoe ging dat? Ja, dat klopt helemaal. Dat doe ik namelijk heel vaak, door Rome dwalen. Het liefst zoveel mogelijk. Ik schrijf normaal ook veel over Italië en vooral over het oude Rome. Want je bent oud-historicus. Precies, ja. En dan dwaal ik door die stad en soms ben ik dan ergens naar op zoek en neem ik een afslag die niet de bedoeling was, maar die me dan toch weer naar iets nieuws leidt. En dat was nu ook zo een groot park met de naam Villa Celimontana. In Rome heet zo'n villa altijd, of behelst de villa niet. Niet alleen het huis, maar ook het hele park eromheen. Veel mensen kennen bijvoorbeeld wel de Villa Borghese. Dat huis en die villa, die stonden ineens voor mijn neus. En ik kon er niet in. Alleen wel het park bezoeken. Maar ik raakte wel een beetje nieuwsgierig van wat daar allemaal was gebeurd. En ik ging dat uitzoeken. En trof in de lijst met namen van mensen die daar hadden gewoond een Oranje Nassau. En dat verwonderde mij, want ik heb in Rome gewoond en gestudeerd voor verschillende boeken, vaak geweest voor onderzoek en dergelijke. Maar ik had nog nooit gehoord van deze Nederlandse prinses die in Rome had gewoond. Even terug naar waar het begon, want dit was pas later in haar leven dat Rome in haar leven kwam. Ja. Voor de duidelijkheid, ze is de dochter van onze eerste Oranje-Nassau-koning Willem I. Tot 1843 had ze een heel gewoon prinsessenleven, schrijf je. Wat houdt dat in, een gewoon prinsessenleven? Nou ja, gewoon, maar niet per se gelukkig. Dus zij werd op haar 20ste trouwde ze met haar volle neef, prins Albrecht van Pruisen. Haar moeder was Wilhelmina van Pruisen. En dat huwelijk, dat was een beetje wel de normale loop van omstandigheden natuurlijk. Dat je op een goed moment werd uitgehuwelijkt. En dat huwelijk vooral diende om bepaalde politieke of diplomatieke belangen te versterken. En dat was bij haar ook gebeurd. Maar dat huwelijk werd heel erg ongelukkig. Ja, ze kreeg wel 5 kinderen van hem. Waarvan er 3 uiteindelijk de volwassen leeftijd hebben bereikt. Het was geen match. Qua persoonlijkheden niet. Hij was een militaristische Pruis. En zij was een vlinderachtige cultuurliefhebster, zal ik maar eventjes zeggen. Bovendien was hij naar verluid nogal hardhandig. En hij hield er heel wat minnaressen op na. En werd ook wel eens uit een Berlijns bordeel gevist, bijvoorbeeld. Nou klinkt dit ook niet per se atypisch, dat het geen match was, dat het een ongelukkig huwelijk was. Nee. Maar destijds zeiden ze toch gewoon, doe het ermee. Doe het ermee. Dat was natuurlijk wel een beetje de boodschap. Je zou een beetje cynisch kunnen zeggen, ongelukkig getrouwd, dat zijn we allemaal. Je moet er gewoon maar iets op verzinnen. En ik heb ook al die andere vrouwen van Oranje Nassau uit die tijd een beetje leren kennen door de research van dit boek. En voor de meeste gold dit wel. Maar voor allemaal gold ook dat ze het toch knarsetandend, stilzwijgend of in elk geval gelaten. Maar zij dus niet kennen. Zij niet. Vertel, wat deed zij dan? Zij vluchtte en daarom heet het boek De Italiaanse Prinses. Omdat voor mijn gevoel in die jaren een soort metamorfose begint van prinses die aan alle voorwaarden voldoet naar iemand die een vrij en onvoorwaardelijk leven gaat leiden. En haar onafhankelijke geest de boventoon laat voeren. Ze trekt naar Italië. Ze gaat reizen. En ze komt daar dan voor het eerst, is daar nog niet eerder geweest. En uiteindelijk wordt ze op al die reizen, dan is ze dus nog niet in Rome echt gesetteld. Ze koopt al wel een villa aan het Como-meer, een hele mooie. Maar op die reizen wordt zij steeds vergezeld door een en dezelfde man. Een voormalig koetsier van haar vader. Haar vader is inmiddels overleden, ze was heel close met hem. Ze heeft deze jonge Johannes van Rossum uit de Dronkenmanssteeg in Den Haag aan haar hofhouding toegevoegd. En je raadt het misschien al een beetje. Ze worden heel erg verliefd op elkaar. Dus, zij gaat met een lakei van haar vader. Ja. Dat is inmiddels toch ook eigenlijk behelpen, lijkt mij, of niet? Nou ja, ze heeft hem inmiddels gepromoveerd tot haar persoonlijke secretaris. Dus ze zijn geestelijk, zoals ik heb begrepen uit alle brieven, toch wel zeker elkaars gelijken. Ja, ze vinden elkaar echt als zielsverwanten. En gaf dat nogal veel reuring? Ik bedoel, was er ook werd dat een schandaal in Nederland? Of? Het werd lange tijd alleen vermoed. En toen werd er wel over geroddeld. Maar het was lange tijd ook nog niet bevestigd. Ze was natuurlijk steeds best wel ver weg. Maar zowel in Pruisen, aan het Hof van de Hohenzollern, als in Den Haag waren ze not amused met al die berichten over die losgeslagen Marianne, zullen we maar zeggen. Het bleef bij geruchten tot aan 1849. Het is een ontzettend interessante en roerige tijd in Europa. 1848 is het grote revolutiejaar. Overal is het onrustig. En Marianne is dan ook weer tijdelijk terug in Nederland, maar dan in Voorburg, waar ze een villa koopt. Koopt de hele tijd villa's overal. Ja, ze koopt de hele tijd villa's. Oranjes hebben altijd niks te klagen als het om geld gaat. Precies. Ook toen al niet. Ja. Beide ouders zijn dan al overleden. Ze heeft met die erfenis heeft ze slim geïnvesteerd. En dan in maart van 1849 sterft haar broer, die dan de koning is, Willem II, vrij plotseling. En ongeveer een maand later ontdekt zij dat zij in verwachting is. En dan wordt het hachelijk. En kan het niet anders zijn, hè? Van een kind van Johannes, een bastaard. En dan komt de onverschrokken avonturierster in haar naar boven. Want ze wil dat kind, koste wat kost, krijgen en beschermen. En ze gaat als dekmantel om de zwangerschap te verdoezelen, gaat ze op reis. Ze stapt op een stoomboot. En de bestemming is Jeruzalem. Dus het is een lange reis. En onderweg op het eiland Sicilië, in het dorpje, bevalt ze in het geheim van haar zoon Johannes Willem. Ja. Nu meen ik ergens tegengekomen te zijn hebben dat zij ook een slaafje had gekocht ergens op een markt. Ja, dat is nu toevallig weer in het nieuws. En wat vind je daarvan? Ja, wat vind ik daarvan? Nou ja, is dat erg of hoort dat gewoon bij haar? Ze verzamelt mannen? Nee. Ze verzamelt zeker geen mannen. Ze was een ontzettend religieuze vrouw. Ze is deze man haar hele leven trouw gebleven. Na haar dood is ze echt doodgezwegen letterlijk. Maar er gingen ook meteen allerlei hele wilde verhalen over haar de ronde. En ja, dit blijft maar terugkomen. Het is een beetje kort door de bocht om te zeggen, ze hield er een Egyptisch slaafje op na. Dat is niet zo. Ze bevalt op Sicilië van een zoon. En twee weken later stapt ze weer op die boot en gaat ze die reis, die dekmantel intact houden en die reis afmaken. In Alexandrië, dus een paar weken na haar bevalling, neemt ze inderdaad op de, daar is dan nog een slavenmarkt. Dat is natuurlijk iets waar je vraagtekens bij kan zetten, dat nog bestaat. Maar ze neemt een kleine jongen mee. En ik heb heel erg mijn best gedaan. Die kop, neem ik aan, toch? Ja. Ik heb heel erg mijn best gedaan om zijn lijn verder te volgen. Maar ja, dat verdwijnt natuurlijk op een gegeven moment. Het is niet dat je dat nog precies kunt achterhalen. Maar wat wel vrij zeker is, is dat hij in Voorburg dan naar school gaat en daarna naar een internaat. Ik zeg niet dat deze praktijk nou te vergoeilijken is, maar het heeft er meer de schijn van dat ze die jongen heeft vrijgekocht en geprobeerd heeft een beter leven te. Wie weet ook. Dus, hè? Het is dus niet meteen het argument om te zeggen dat de Oranjes medeschuldig zijn aan de slavernij. Nee, niet via deze weg. Maar als we haar levenslijn nog even aflopen, want zij krijgt dat kind. Ja. Hoe gaat het dan verder met haar? Of uiteindelijk koopt ze dus die balans in Rome? Ja, ze laat hem in eerste instantie daarachter. Omdat dat nu helemaal zo ging met bastardkinderen. Die kon je beter niet in de openbaarheid bijhouden. Maar zij hield het niet lang vol. Ze miste hem te erg. Ze schreef ook echt letterlijk: dit is het enige kind wat uit liefde is geboren. Ik wil hem bij me hebben. En dan koopt ze, ze halen hem op samen. Ze koopt die villa in Rome. En daar begint ze eigenlijk aan de meest vrijzinnige jaren van haar leven. Dan voedt ze hem op als haar eigen kind, openlijk. Ik heb niet een ander voorbeeld kunnen vinden in de geschiedenis van prinsessen die dat hebben gedaan met bastardkinderen en met hem, haar minnaar. Nee, want je hoort natuurlijk heel veel van mannelijke vorsten die bastardkinderen overal verspreiden, maar niet van prinsessen. Ik heb daar hele nare verhalen over gelezen, over in het geheim opgewekte abortussen en dergelijke. Maar zij doet het zelf en openbaar. En in Rome ontpopt ze zich ook, en dat vond ik heel interessant, als een soort mecenas. Zij wordt echt een patrones van alle Nederlandse kunstenaars die op dat moment in Rome wonen. En zij geeft hen opdrachten zelf. Ze koopt werken aan. Ze verzamelt echt een ontzettende museumcollectie eigenlijk daar in Rome. En dat is dan, zou je denken, ze leeft nog lang en gelukkig. Dat is helaas niet het geval. Als de jongen ietsje ouder wordt, dan begint ze na te denken over zijn toekomst. En ze denkt over haar eigen dood heen: ik moet iets voor hem regelen. Hij is een Van Rossum. Hij kan zo niet zo veel bereiken in het leven. En hij kan ook juridisch gezien niet zo heel veel. Dus ik wil een titel voor hem. En dan gaat ze haar familie weer lastigvallen in Nederland. Maar die wijzen haar heel resoluut de deur. Die gaan haar niet helpen om de jongen een titel te verlenen. En na een lange zoektocht vindt ze in Nassau, hertogdom Nassau, een ver familielid die dat wel wil doen. En dat is Adolf van Nassau. En dan koopt zij slot Reinhardshausen aan de Rijn. En dan mag die jongen Johannes Willem van Reinhardshausen heten voortaan. En dan trekken ze zich voornamelijk terug daar. Ze neemt al die hele museumcollectie mee. Ik heb in Rome in een archief stapels brieven doorgebladerd over die enorme verhuizing van Rome naar Reinhardshausen, van al die schilderijen. En dan gaan ze daar verder. Maar daar overlijden ze. Totdat de tragedie zich voltooit en de jongen overlijdt. Ja. En zij? Blijft zij gezond? Zij wordt heel oud, dus ze overleeft veel familieleden. Eigenlijk is aan het einde, als zij sterft, alleen Willem III is dan koning. En dat is haar neefje. Die kondigt geen hoofdvrouw af. Die laat verstek gaan op de begrafenis. En ze wordt ook niet bijgezet in Delft. Ze ligt begraven op een grafveldje, een heidens grafveld, zeg maar, ongewijd in Eerbach, daar bij dat huis. Met hem, Johannes van Rossum, maar zonder dat hij vernoemd staat op de grafzerk. Dus het koningshuis is ook niet trots op haar? Nee. Ja. Goed, veel dank Willemijn van Dijk. Dit en meer is allemaal te lezen in De Italiaanse Prinses. Dat is uitgegeven bij Ambo Antos. Dank je wel. Dank je. Het spoor terug. We horen vaak dat de indeling van menselijke rassen een sociaal construct is. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoe is het ontstaan? Luister naar een verhaal van radiomaker Cats Laszlo over hoe het concept van menselijke rassen ontstond in de biologie. Daarvoor duikt ze in het werk van verlichtingswetenschapper Petrus Kamper en onderzoekt ze hoe zijn onderzoek de discussie rondom huidskleur heeft gevormd. Het is zomer 2020. We lopen met z'n achten over de wallen. Ogen wijd open. We volgen Jennifer Tosh, cultuurhistorica. Ze wijst naar verschillende details om ons heen. Een zwarte man, afgebeeld op het Nationale Monument van de Dam. Beelden van Noord-Afrikanen op de grachtenpanden van de Kloveniersburgwal. Terwijl ze praat, draaien de bakstenen voor mijn ogen. Duizelig. Ik ben een paar straten verderop geboren. Ik heb mijn hele leven op deze kinderkopjes gelopen. Maar nu, door de verhalen van Jennifer, zie ik voor mijn neus een compleet andere stad verschijnen. We zijn op de Black Heritage Tour, die Jennifer in 2013 heeft opgericht. Bij elk verhaal dat ze vertelt, leer ik iets waarvan ik nog nooit heb gehoord. Ik ben Cats Laszlo en vandaag gaan we ons verdiepen in één van deze verhalen. Where the Waag is, that was where scientific racism, you could say, was born. Hier is dus het wetenschappelijk racisme geboren, zegt Jennifer Tosh. Daarvoor moeten we terug naar 1758. We lopen op de Nieuwmarkt. We zijn onderweg naar de Waag, naar de theaterzaal. We nemen plaats op een van de ronde houten banken. Er hangt een geur van ijzer. Het ruikt naar bloed, een formaldehyde. In het midden van het podium staat een tafel. Op de tafel een lijk van een kleine jongen, 11 jaar oud. We krijgen te horen dat hij uit Angola komt. Wie deze jongen is, hoe hij op deze tafel is beland, blijft onbesproken. De focus ligt op de binnenkant van zijn lichaam. De boodschap? Het bloed is genoegzaam van kleur gevonden als het onze. En de hersenen even wit, indien niet witter. Ik moet bekennen, niets te vinden. Alles was gelijk met een wit mens. De oudvoerder van deze autopsie is Petrus Kamper, stadschirurg van Amsterdam. Maar ook kunstenaar, zooloog en astronoom. Het is de tijd van de verlichting. De moderne vorm van wetenschap staat nog in de kinderschoenen. Ook in de Waag schildert Rembrandt zijn beroemde schilderij, Anatomisch les van dokter Nicolaas Tulp. Kampers handen bewegen soepel. Alleen al dit jaar heeft hij 200 autopsies gedaan op mensen van over de hele wereld. Dat is dus heel veel. Hè? Dat zijn er 4 per week. Elke week 4 mensen. En daarmee vergaat hij ongelooflijk veel kennis over het menselijk lijf. Hoe zijn we hier beland? In Amsterdam in 1758 rondom het lijk van een 11-jarige jongen. In een gesprek over huidskleur. En de vraag of mensen ook verschillend van binnen zijn. And that's still for me puzzling. I'm trying to imagine children, for example, elderly people, and they end up becoming a subject of part of this experimentation. Jennifer vraagt zich nog steeds af hoe het tot stand is gekomen dat mensen met levens en geliefden, objecten van deze experimenten zijn geworden. How did that happen? That's still something I don't think we know the answer to. Maar laten we eerst Kamper en zijn wereld van wetenschap tijdens de verlichting wat beter leren kennen. Kamper was beroemd. Een van de beroemdste denkers van zijn tijd. Goethe omschreef hem als een meteor van geest. Diderot wilde graag zijn teksten vertalen naar Frans. And his name is engraved on, for example, the Artizou. Yes, so if you're looking for it, you see his name actually appear in quite a few buildings. Zijn naam is op vele gebouwen, zoals die van Artis, terug te vinden. Dat de meeste mensen Petrus Kamper vandaag de dag niet meer kennen, kan iets te maken hebben met zijn reputatie. Als een van de stamvaders van de racistische wetenschap. Als het in Nederland over racisme gaat, hoor je wel eens de opmerking: maar wij hebben niet dezelfde geschiedenis als de Verenigde Staten wat betreft racisme. Maar het denken over ras en over de betekenis van ras voor de wetenschap, dat is juist diep in onze geschiedenis geworteld. Om meer te weten te komen over de invloed van de Nederlandse wetenschappers op het raciale denken, spreek ik af met Dienke Hondius, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Ze stelt voor om af te spreken in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost, in de Kamperstraat. Ja, ze hebben er allemaal mee te maken, hè? Boerhaven, Andreas Bom, dus de hele buurt is het eigenlijk. Ja, Vrolijkstraat, zo'n paar straten verderop. Het Boerhavenplein, de Vrolijkstraat. Met Dienke's kennis in je achterhoofd is het vrij absurd om hier rond te lopen. Het is net zoiets als de zeehelden. Daar kun je het echt wel mee vergelijken. Dus dat vind ik het leuke om dingen op locatie te bekijken. Mm-hmm. Je bent hier eigenlijk in de 19e eeuw. Op dat moment wordt het idee van witte, Europese en ook mannelijke superioriteit, dat wordt eigenlijk bedacht. Die individuele wetenschappers die ook onderzoek doen naar ziektes en gezondheid en zo, die proberen inzicht en overzicht te krijgen in de mensheid, in het menselijke lichaam en zo. Maar zij maken ook impliciet, expliciet vestigen ze eigenlijk het idee van witte superioriteit. In deze buurt zijn de namen van tal van wetenschappers terug te vinden die tussen de 18e en de 19e eeuw sociale hiërarchieën op papier zetten als biologische waarheden. Dienke vertelt me dat ze de plek heeft gevonden waar Kamper gewoond heeft. En er is één huis waar wereldbollen buiten hangen. En ik denk altijd dat dat zijn huis was. Tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Daar woonden echt heel veel mensen waarvan we nu weten dat ze actief waren in de slavenhandel. Dus het waren zijn buren. En het was natuurlijk ook vlakbij het West-Indisch huis en het IJ waarvan die schepen vertrokken en aankwamen. Als alles zo op loopafstand is, dan heeft dat een impact gehad, denk ik. Samen stellen we ons voor in wat voor wereld Kamper zijn ideeën heeft ontwikkeld. De verlichtingsjaren zijn vol homo universali. Mannen, zoals Kamper, van rijke kom af, die van alles ondernemen. Van tekenen tot geneeskunde tot plantkunde. Slavernij is al 300 jaar aan het voltrekken. En de stad Amsterdam is medebestuurder van de Sociëteit van Suriname. Het geld stroomt naar de grachten. In deze periode houdt de wetenschap zich bezig met categorisatie en soorten. Behoren wij als mensen allemaal tot één soort? Het gaat vooral over de vraag wie er afstamt van Adam en Eva. Evolutie, zoals Darwin dat omschreef in 1890, bestaat nog niet. Tegelijkertijd is onze samenleving doordrenkt van kolonialisme. Er zijn scherpe discussies over of de slavernij acceptabel is of niet. In gekoloniseerde gebieden ontstaan voortdurend opstanden en revoluties. Soms wordt er schepen teruggevochten door tot slaafgemaakte mensen. Berichten die maar zelden de Nederlandse bevolking bereiken. Ook de Europese wetenschappers doen mee aan hevige discussies rondom slavernij en het concept van ras. Tijdens de verlichting ontstaat er een snel groeiende waardering voor kennis gebaseerd op empirisch ervaring. Kennis onderbouwen met bewijs dat je kan zien. Grootschalige kolonisatie betekent ook dat mensen van verschillende huidskleuren meer dan ooit met elkaar in aanraking komen. There's a lot of new research that would indicate that they were a tight-knit community, that they knew each other. Historica Jennifer Tosh vertelt me dat er groeiend bewijs is dat er een kleine, hechte, zwarte gemeenschap in Amsterdam woonde, in de tijd van Kamper, in de Jotenbuurt, op loopafstand van de Waag. It wasn't just black people as we identify them today. They were people from Indonesia, from the Caribbean, from Brazil. Het waren niet alleen zwarte mensen, zegt Jennifer, maar uit alle windstreken. It's more difficult to trace what their lives were like if they experienced discrimination or racism, because of course research or the documentation of them is very specific to where did they live, a wedding or baptism or a birth. But there is now a lot of the indication that they were a community indeed. Hoe hun dagelijks leven was, is niet gedocumenteerd. Of ze in die tijd racisme of discriminatie ervoeren, is moeilijk te achterhalen. Wat wel duidelijk is, is dat ook Europese wetenschappers zich afvroegen wat betekenen die verschillen in huidskleur. Zo zijn er in 1758 de polygenisten. Een groep wetenschappers die menen dat huidskleur, dat ras, een biologisch categorie is. En daardoor hebben de polygenisten huidskleur gekoppeld aan een bredere patroon van biologische kenmerken. Volgens hen staan witte mensen het dichtst bij Adam en Eva, Aziatische mensen iets minder en zwarte mensen het minst. Dan zijn er ook monogenisten. Die menen dat alle mensen tot dezelfde soort behoren. Petrus Kamper is een zelfbenoemde monogenist. In de meeste teksten over Kamper wordt racistische wetenschap genoemd. In diezelfde teksten wordt er ook altijd kort uitgelegd dat Kamper zelf niet racistisch was. Als je 20 keer zo'n dergelijke verklaring tegenkomt in zoveel verschillende bronnen, dan vraag je jezelf toch af, wat is de link tussen Kamper en de racistische wetenschap dan wel precies? Tijdens zijn dienstverstrekking als stadsdirecteur van Amsterdam is Kamper voor een korte periode zeer geïnteresseerd in huidskleur. Om meer hierover te weten te komen, voert hij in 1 jaar ongeveer 200 autopsies uit. Het is op basis van al die lijkbeschouwingen dat hij een prent tekent. Een prent die zijn meest invloedrijk werk wordt en de reden vormt voor zijn reputatie als stamvader van de racistische wetenschap. De studie naar dit soort mensen laat zien dat sommige van deze discussies zijn echt stock-out. En we zijn hier al heel lang mee bezig. En we komen er al heel lang niet uit. Dus we moeten de discussie blijven voeren. Arjen Dijkstra is wetenschapshistoricus en directeur van het Groninger Universiteitsmuseum, waar Kampers collectie zich nu bevindt. Eén plaatje van Kamper dat wel in bijna alle geschiedenissen van de wetenschappen terechtgekomen is, dat nog steeds gebruikt wordt en dat ook een hele grote invloed heeft gehad. En dat is een plaatje waarbij je links een apenschedel ziet en rechts het ideale beeld. Op de tekening zien we een rij hoofden met daaronder een rij bijpassende schedels. Links het hoofd van een orang-oetan. Daarnaast het hoofd van een zwarte man. Daarna dat van een Aziatische man. En dan het hoofd van een witte man. En helemaal in de rechterhoek tenslotte een Grieks standbeeld. Destijds het West-Europees schoonheidsideaal. Goed. Verschillende hoofden op een rij, gerangschikt met als ene uiterste een aap en als ander uiterste het ideale Europese schoonheidsbeeld. Dat is een heel krachtig plaatje. Als ik dat aan iemand laat zien, dan denk je meteen, ja, wat een racist, hè? Hier wordt gesuggereerd dat de zwarte mensen van apen afstammen en dat wij hoger, dichter bij het ideaalbeeld staan als Europeanen. Na het bekijken van honderden lichamen raakt Kamper ervan overtuigd dat alle mensen gewoon hetzelfde zijn. Ik heb voorgenomen dat ik, door de bewezen waarheden van onze godsdienst, enig lucht kon bijzetten. Namelijk, dat er door God één enkel mens geschapen was in de beginnen. Adam. Aan wie wij allen, van welk ene gedaante of kleur wij ook zijn mogen, onze afkomst verschuldigd zijn. Velen, welke vermaak scheppen in het twijfelen aan de klaarst bewezen dingen, werpen honderdlei vlot redenen in tegen deze grondleer, welke vervallen zullen, zodra ik zal betoogd hebben dat wij alle zwart zijn. En dat dit verschil van kleur althans geen bewijs kan opleveren van niet uit dezelfde ouders gesproten te zijn. In 1764 geeft Kamper de lezing over de oorsprong der kleur der zwarten. Daar komen deze oud-Nederlandse quotes vandaan. Op zijn beruchte prent onderscheidt hij mensen van verschillende rassen door middel van een driehoeksmeting, nog altijd bekend als Kampers driehoek. En het is hierom dat de prent nog vaak aangehaald wordt. Kamper maakt voor zijn driehoek 2 lijnen. De eerste tussen de neusvleugel en het oorgat. De tweede tussen de kaak en het voorhoofd. Volgens hem is in het hoofd van apen een driehoek te meten van ongeveer 70 graden. In Grieks-Romeins standbeelden meet hij een driehoek van 100 graden. Dit blijken trouwens onmogelijke afmetingen te zijn voor echte mensen. De standbeelden zijn de Grieks-Romeinse Barbies van de verlichtingman. Wel concludeert Kamper dat bij witte mensen meestal een grotere driehoek op te meten is dan bij Afrikaanse of Aziatische mensen. Kampers driehoek biedt een uitkomst. Want een van de grootste uitdagingen voor de polygenisten, de mensen die scheiden op basis van huidskleur, is de vraag: wanneer begint de ene huidskleur en eindigt de ander? Het bleek erg moeilijk te zijn om overtuigend categorieën te maken. Dus gebruiken de polygenisten de driehoeksmethode. Jennifer Tosh vertelt dat deze ook gebruikt werd door de eugenetica-beweging. The facial angles was used in the eugenics movement. justifying the superiority supposedly of the Aryan race. The irony in that is that in his notes he cites there is no difference. He has personal preferences and biases about beauty. Onderzoeken van wetenschappers uit die tijd voldoen in het geheel niet aan de standaarden van nu. Zo had Kamper maar een paar schedels van mensen van kleur, statistisch totaal niet significant. In een van zijn brieven lees ik ineens dat Kamper de schedel van het 11-jarige Angolaanse jongen heeft nagetekend in die beruchte line-up van schedels. Ik ben verbaasd dat ik dit niet eerder ben tegengekomen. Een 11-jarige schedel naast een volwassen schedel. Zijn rangschikking hadden we nooit serieus genomen als het vandaag de dag gepubliceerd was. Ook kom ik te weten dat een van Kampers collega's, Blumenbach, maar één vrouwelijk schedel in zijn collectie had. Een vrouw uit de Caucasus. En daarom worden witte mensen Caucasisch genoemd. En dat vond hij ook de mooiste. Dus daar heb je weer dat idee van schoonheid. Ze was Georgiaans, uit de Caucasus. Blumenbach omschrijft haar schedel met woorden als teder. Teder schedel, waar heb je het over? Ja, het is tamelijk verbijsterend, hè? En ook over die bekkenbotten, hè? Die pelvis. Bekkenbotten waren een interesse van Vrolijk, naar wie de Vrolijkstraat, waar we eerder waren, vernoemd is. Ik was daar zo verbijsterd over om te zien hoe ze dan over die botten schreven. Van daar allerlei, van de Indische vrouw en van de Afrikaanse man en zo. En dat er allerlei kenmerken aan toegekend van hele volkeren. Op grond van het bekijken van een bekkenbot. Ja, hoe is het mogelijk? Hoe gek ze in de 19e eeuw waren om de mensheid in te delen naar hoe hun bekkenbotten eruit zaten. Ja, ik heb nog nooit een bekkenbot gezien. Nou, interessant. We lachen omdat het zo duidelijk is hoe absurd deze onderzoeksprocessen zijn. Wat ook opvalt, is dat deze mannen werkten in een tijd voordat het verwacht werd dat wetenschappers zichzelf als objectief presenteerden. Kamper die beschrijft het nog als voorkeur of wat hij mooi en lelijk vindt. Ja? Tegelijkertijd beschrijft Kamper met enige boosheid zijn collega's als racisten. Het schijnt vrij klaar dat alle geleerden een zeer hatelijk denkbeeld aan het zwartvoegende gewild hebben, alsof zekere welverdiende vloek of toorn van het goddelijk opperwezen oorzaak geweest was van die ongunstige kleur. En meestal, indien niet altoos, is de eenzijdige en ongerijmde rekening in voordeel der blanken gevallen, omdat zij ze zelf vermaakten en zich dus ene voorrang boven de andere. Welk denkbeeld moeten niet de arme Amerikanen van de witte mensen opgevat hebben na zo onverdiend, zo wreed en barbaars van dezelfde behandeld te zijn? Deze uitweiding doet u lieden blozen en niet te onrecht. We zouden alle wensen zwarte zijn indien wij deze blaam van ons, niet alleen als mensen, maar als christenen, met zulk ene kleurverwisseling konden afwassen. Het is vreemd om werk van een academicus te lezen die onbeschaamd tussen zijn biologische hypotheses door schrijft over wat hij lelijk vindt. Maar het idee dat wit mooier is en donker lelijker, nou, dat is er hard ingegaan en daar zijn we nog niet vanaf. Dat kom je best nog vaak tegen. Dat is zo diep gegaan en dat is toen eigenlijk ontstaan. Het is ook duister, omdat de theorieën van deze wetenschappers nog steeds beïnvloeden hoe wij de wereld inrichten en begrijpen. Wetenschap is echt een praktijk die wij uitgevonden hebben. Hoe we met mannen en vrouwen omgaan is echt een construct van onze samenleving. Dus je mag dat best wel challengen. Hoewel ras biologisch gezien niet relevanter is dan lengte, dan krullen of staal haar, blijven we het erover hebben. Zoals Arjen zei, het gesprek over ras is stokoud. In 2000 was de grote onthulling van het Human Genome Project. Bij de onthulling maakten zowel toenmalig president Bill Clinton als hoofdwetenschapper Dr. Venter een punt om over het concept van ras te hebben. I believe one of the great truths to emerge from this triumphant expedition inside the human genome is that in genetic terms, all human beings, regardless of race, are more than 99.9% the same. Onderzoekers concludeerden dat er genetisch gezien meer verschillen zijn tussen Somaliërs en mensen uit Zimbabwe dan tussen Somaliërs en Europeanen. En daardoor zijn onze geografische categorieën arbitrair voor de biologie. The concept of race has no genetic or scientific basis. In the 5 Celera genomes, there's no way to tell one ethnicity from another. My greatest wish on this day for the ages is that this incandescent truth will always guide our actions as we continue to march forth in this, the greatest age of discovery ever known. Helaas was dat bij lange na niet het einde van racisme. Alleen in Nederland al hebben we in de afgelopen jaren misstanden gehad als de toeslagenaffaire, het etnisch profileren op de huizenmarkt, het gebruik van buitenproportioneel geweld door de politie. Allemaal voorbeelden waarbij mensen ingedeeld werden op basis van huidskleur. Een categorisatie die we zelf hebben gecreëerd. En de conclusie is confronterend. Als Kamper en zijn collega's het concept ras hebben ontwikkeld en er een patroon te ontdekken is waarbij witte kinderen beter presteren op school en witte mensen meer verdienen, dan hebben wij als maatschappij dat ook zelf ontworpen. En until I think, you know, the last 50 years, it was undisputed. In the Netherlands, which I think is an important point, the discussion of race was not even on the table. The first thing I was told was, we don't have a race problem. We don't talk about race. We are colorblind. We don't see race. Toen Jennifer 10 jaar geleden naar Nederland verhuisde, kreeg ze te horen dat racisme geen onderwerp was. Dat vindt ze een gevaarlijke positie om in te nemen. Which I think has been a very dangerous position, because then you're literally saying you don't realize when and how racism operates, because you don't even see it exists if you're a white person. Nou, ik denk dat voor mij een belangrijk moment was, achteraf gezien, toen ik in 1980 naar Suriname ging op vakantie met mijn vriend. Dienke Hondius vertelt me hoe ze de sporen van kolonialisme wel begon te zien. Hij woonde eerst op het Ieperplein, waar we nu zitten. Hè? Dus, toen ik hem leerde kennen, daar moet ik wel even aan denken. Zijn vader is Indisch, zijn moeder Wit-Nederlands. En zij gingen voor een paar jaar naar Suriname en ze nodigden ons uit. Ik kom uit Zeeland en ik zag daar Fort Zeelandia, Domburg. En ik wist daar helemaal niks van. Ik wist van al die Zeeuwse plaatsnamen in Suriname. Dat had ik niet op school geleerd. Dat iets met ons te maken had of zo. En ik was natuurlijk wit. En zag dat voor het eerst. Of merkte dat voor het eerst op. Dus toen was ik 20. En ja, ik denk dat het heel erg nuttig is om te ontdekken dat je wit bent. Ik weet niet hoe het voor jou was. I think what we need to learn is that there is an afterlife to what happened then. There is a legacy. There is an impact that we need to understand better. We need to become more aware of the history of how it all began. Volgens Jennifer moeten we de geschiedenis kennen, weten hoe het raciale denken begonnen is. Het raciale denken ontstond niet per toeval. Het is bewust bedacht. In een interview over racisme en wit zijn zei hoogleraar en journalist Chenjerai Kumanyika: soms heb ik het idee dat we racisme behandelen als een ziekte. En het doel is om te zoeken wie het wel en niet heeft. Veel enger is dat niemand het kan hebben, deze ziekte. En toch houden onze instituties een raciale hiërarchie in stand. In hetzelfde interview zegt hoogleraar Kumanyika: soms wordt er gedaan alsof witte mensen destijds van niets wisten. Maar dat is niet waar. Ze hebben een heel economisch systeem gebouwd van kolonialisme, waarin ras een bruikbaar concept was om winst mee te maken. Ik keer terug naar de vraag waar dit verhaal mee begon, waar racistische wetenschap in Nederland geboren is. Tussen Kamper en zijn collega's ontstonden hevige discussies. Ze waren het niet allemaal eens met elkaar. Toen al was er hard kritiek op racisme, ook binnen de wetenschap, ook vanuit Kamper. Maar Toch hebben ze samen een gedachtegoed nagelaten. Een pseudo-wetenschappelijke hiërarchie met witte mannen bovenaan. Tijdens mijn onderzoek vond ik grafieken die lieten zien dat in de decennia na Kamper, toen de afschaffing van slavernij dichterbij kwam, er een flink toename was in wetenschappelijke publicaties waarin rassen van elkaar onderscheiden worden. The scientific movement at that time was trying to justify the enslavement of African or non-white people. Jennifer vertelt dat, om slavernij te rechtvaardigen, er onderzoeken waren dat Afrikanen eigenlijk geen mensen waren. The theories being people of African descent weren't fully human, closer to nature. Veel van deze publicaties gebruikte Kamper's prent met de schedels als bewijs. I have a whole sheet of statements by the philosophers of the Enlightenment age, Immanuel Kant, John Locke, Voltaire, who all made very racist commentary. Jennifer vertelt dat ook veel verlichte filosofen ideeën over ras geven aan de vooravond van de afschaffing. And you also saw an increase in the stereotypical representation of people of African descent in the Netherlands. This is the rise of Zwarte Piet in 1850. In deze tijd werd het beeld gevormd van het stereotype die we nog steeds kennen, zoals tradities als Zwarte Piet. Over Kamper's intenties kan je lang discussiëren. Over zijn antiracisme, zijn bedoelingen, zijn context. Maar hij biedt daar wel het platform voor. Hè? Maar de vraag of hij wel of niet de ziekte van racisme heeft, is dat niet een afleiding van de kern van dit verhaal? Ik denk weer aan die bewuste autopsie in de waag. Aan Kamper en de 11-jarige jongen. If you were someone's family member had died and they end up becoming a subject of part of this experimentation, children, for example, elderly people, names not given. Dan gaat dit niet op voor rijke mensen, want rijke mensen worden begraven. Er zit een machtsdynamiek in die scène. Ik kan maanden vullen met onderzoek naar Kamper. Zijn eigen brieven lezen. Er zijn tientallen portretten. Hele boeken over zijn persoonlijkheid. Over zijn conflicten op werk, zijn affaires. Maar ik kan nog altijd weinig vinden over de jongen. Hoe is dit kind op de snijtafel van Kamper beland? Wat was zijn naam? En waar is hij nu? De plek die het tastbaar maakt dat we nog altijd te maken hebben met kolonialisme is het museumdepot. Ik stap op de trein naar Groningen, waar de collectie van Kamper nu ligt. Ik sta dus in een soort bunker met allerlei blauwe kasten. Hier zijn er allemaal soorten tarwe gedroogd en dan de microscopen die we net zagen. Dan zie ik ineens een heleboel schedels. Ongeveer 100, denk ik. En verschillende menselijke delen. We staan hier bij onze collectie schedels. En die collectie schedels is... In het depot van het Rugmuseum, waar Arjen werkt, liggen tientallen skeletten. Deze menselijke resten staan in een kast, alsof ze spullen waren. Ernaast staan bordjes die iets meer informatie geven. En dan zien we op sommige bordjes ineens een paar extra woorden. Hier staat weer schedel van een kozak gestorven in het militaire hospitaal. Naast schedel van een Georgische vrouw. Vrouw. Oudere man. Ethiopiër. Schedel van een Chinees uit Batavia. Sommige zijn net een soort van kleine verhalen ineens. Sommige borden zijn omgedraaid. Omdat het N-woord erop staat. Hetzelfde woord dat door de WOC gebruikt is in hun boekhouding omtrent de slavernij. Als handelswaar. Naast hoeveelheden suiker en kaneel. Kamper die kreeg die schedels door eigenlijk een netwerk van mensen die trading. Hè, dus die waren eigenlijk aan het handelen met deze lichaamsdelen. Als in door slavenhandel of door verschillende soorten kolonialisme? Of... Ja, ik denk dat kolonialisme hier dichterbij zit dan slavenhandel. Hoewel het kan heel prima met slavenhandel te maken hebben. Hè? Want in de slavenhandel gaan een hoop mensen dood. En dat betekent dus dat er ook heel veel menselijk materiaal is. We weten niet precies hoe Kamper deze lichamen in zijn bezit kreeg. Wie waren ze en waar kwamen ze vandaan? Dachten ze zelf over huidskleur? Hoe dan? Wat was hun relatie met hun familie? Hadden ze geld? Ik vind slechts enkele woorden over de 11-jarige jongen. Nog minder over de oudere zwarte man die werd genoemd. Maar kunnen we meer over deze mensen te weten komen? Europeaan, Europeaan. Een Angolees en een... Het zijn alleen een oudere zwarte man. Van een jonge inwoner van Madagaskar heb ik hier. Nummer 91. Maar niet opvallend kleiner. Maar niet zo klein als ik zou verwachten. Al heel snel heeft een kind best wel een groot hoofd. En dan wordt het al ingewikkeld om het verschil te zien. Zeker hierin. Want de kast waar wij voor staan, staan heel veel schedels van grote en kleine mensen. Dus daar zit sowieso best wel wat variatie in. Is er een selectie met Angola? Misschien ja. Is het omgedraaid. Wat ik zou kunnen doen is zo... Deze 69 is een schedel uit Angola. Oh ja. Dus dit is de enige Angolese... Ja? Schedel of de enige, ja. Ik ben benieuwd het zou hem kunnen zijn. Ja. Even kijken hoor. Moeilijk terug te vinden. Nee, maar deze is niet van Kamper. Deze is van Pieter de Riemer, dus een van zijn opvolgers. We vinden hem niet. Dus daar staan we. Omringd door een verzameling schedels zonder identiteit. Mensen die geen keuze hadden over de wijze waarop hun lichamen werden gebruikt. Mensen wiens lichamen zijn gebruikt als bewijs voor het idee dat zwarte mensen, mensen die hun huidskleur deelden, minder menselijk waren dan witte mensen. En nu staan ze hier nog, honderden jaren later. Na mijn bezoek loop ik door Groningen om een gedachte te verteren. Het is de winter van 2020. Een paar maanden eerder, op 1 juni 2020... ontstond op de Dam het grootste antiracisme-protest dat Nederland ooit gekend heeft. Jennifer was de eerste spreker op het protest. Unsettling for many people in the Netherlands is when they realize we are not that different. That racism wasn't born in the United States. Voor haar was het belangrijkste punt dat wij, Nederlanders, niet zo anders zijn dan het Britse Rijk of de Verenigde Staten. Part of our global exceptionalism that we're so proud of is being entrepreneurs and being, you know, traders and the first stock exchange, et cetera, et cetera. What you cannot dismiss is the role that we've played in creating these systems. En dat onze geschiedenis als innovatief land, waar we trots op zijn, eveneens de ontwikkeling van racisme in zich draagt. And that's harder to reconcile when you for centuries positioned yourself as a nation as different, better than. The sense of superiority, which still, I think, comes through in many ways, but that is changing. Volgens Jennifer heeft deze geschiedenis zijn afdruk achtergelaten op ons allemaal. Aan welke kant we dan ook van de geschiedenis staan. It has affected us all. No one is excluded. En het besef daarvan, that is to me the first step. Is de eerste stap. Deze radiodocumentaire werd gemaakt door Cats Laszlo, eindmix Alfred Koster. De Black Heritage Tour van Jennifer Tosh is nog te volgen in Amsterdam. Met speciale dank aan Jennifer Tosh dus Dienke Hondius, Arjen Dijkstra en Maria Stuut. En dit was OVT, straks de perstribune van Max. Tot volgende week. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Ik vind dieren opzetten heel leuk. Ik vind wetgeving met betrekking tot de lijkbezorging heel leuk. NPO Radio 1 Podcast. Curator en kunstenaar Babs Bakels heeft van jongs af aan een buitengewone fascinatie voor de dood. Ik ben Babs Bakels. Ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek, meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weilen, een podcast over de dood. Mensen zijn er heel erg bang voor, maar je weet eigenlijk helemaal niet of het wel eng is. Want zoals de oma van Babs het zegt, we gaan allemaal dood. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Cassie Weilen. Dat is het enige wat eerlijk is. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.